Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 13 dzień września, na zegarze piąta. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Polska szykuje się na nisz atmosferyczny i związane z nim gwałtowne ulewy. Ukraina ma prawo bronić się także zachodnim sprzętem dalekiego zasięgu, mówi szef polskiego MSZ. Prokuratura postawiła zarzuty Ryszardowi Czarneckiemu oraz jego żonie w sprawie Collegium Humanum. Na południu i południowym zachodzie Polski możliwe są zalania, podtopienia, a nawet tak zwane powodzie błyskawiczne. Obowiązuje tam trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami w ciągu doby może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Padać ma do niedzieli. Południe kraju z ulewnymi deszczami już walczy. Wczoraj poproszono o uruchomienie brygad OT, które działają w regionie. Wojsko jest do dyspozycji samorządowców, zapowiadał już wczoraj wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są gotowi, zostały uruchomione wszystkie procedury, przygotowani są do zorganizowania 3 zgrupowań. W całodobowym dyżurze są również specjaliści z Wód Polskich. Czuwają nad sprawnym działaniem zbiorników retencyjnych od południa Polski do północnego zachodu, gdzie, zwłaszcza na Odrze, spodziewana jest fala bezbraniowa. Na ten moment w Raciborzu Dolnym mamy przepływ Odry na wysokości 29 metrów na sekundę. Zaczniemy piętrzyć wodę od momentu przepływu Odry 750 metrów na sekundę. Mówiła rzecznik Wód Polskich Paulina Pierzchała. Spółka jest również w stałym kontakcie z czeskimi służbami. Tam już rozpoczęło się spiętrzanie wody. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Należy znieść ograniczenia w użyciu przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu, uważa szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski rozmawiał o tym w Warszawie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Ukraina ma prawo do obrony także z użyciem zaawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, stwierdził szef MSZ. Rosja popełnia zbrodnie wojenne, atakując cele cywilne, budynki mieszkalne, szpitale. Rakiety, które uderzają w te cywilne cele, są wystrzeliwane z bombowców znad terytorium Rosji. Ofiara agresji ma prawo się bronić. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że jego wizyta w Kijowie miała na celu wybadanie, czego dokładnie potrzebuje Ukraina do odepchnięcia rosyjskiej agresji. Podkreślił, że należy dostosować się do sytuacji i wykorzystać wszystkie środki. Antony Blinken podczas swojej wizyty w Polsce spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem. Zarzuty płatnej protekcji oraz żądania przyjęcia korzyści majątkowej usłyszeli w katowickiej prokuraturze były poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz jego żona Emilia H., zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Za te przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia. Osoby te nie przyznały się do postawionych zarzutów i złożyły wyjaśnienia, powiedział prokurator z Katowic Tomasz Tadla. Ryszard Czarnecki miał zapewniać rektora uczelni, że uda mu się rozszerzyć jej działalność za granicą. Sprawę komentował w Polskim Radiu redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. Collegium Humanum zabiegało o to, żeby rozszerzyć swoją działalność. Collegium się chciało przenieść do Uzbekistanu, otworzyć tam swoją filię, ponieważ w Uzbekistanie też są przepisy, które mówią o tym, że politycy muszą mieć tytuły naukowe, żeby zasiadać w zarządach tamtejszych spółek Skarbu Państwa. No więc jak widać, ten system sprawnie działał, przynajmniej przez kilka lat. Wobec byłego europosła prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 150 tysięcy złotych, a wobec jego żony w wysokości 50 tysięcy. Opinie do projektu reformy prokuratury przygotowują przedstawiciele Komisji Weneckiej. Do Polski przyjechali na prośbę ministra sprawiedliwości, który chce rozłączenia funkcji szefa resortu i prokuratora generalnego. Jak dowiedziało się Polskie Radio, komisja ma przedstawić swoje rekomendacje w połowie października. Wydany raport będzie szczegółowo analizowany, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Rekomendacje będą określały, na ile przygotowany projekt spełnia standardy europejskie dla formowania takiej instytucji jak prokuratura z tym atrybutem niezależności i z gwarancjami. I może akurat znajdzie się coś, co będzie dla nas cenne, czy też uzyskanie pewnej wskazówki co do dalszych procesów legislacyjnych. Eksperci Komisji Weneckiej rozmawiali w tej sprawie z organizacjami społecznymi, prawnikami, politykami opozycji, związkowcami czy stowarzyszeniami prokuratorskimi. Nieodpowiedzialna polityka zakupowa to powód wcześniejszego odwołania dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciecha Fałkowskiego. O swojej decyzji poinformowała ministra kultury Hanna Wróblewska. Średnia zakupów dokonywana w tym czasie przez szefów innych instytucji to było około 20 milionów złotych, więc przepaść jest wielka. Jeśli chodzi o wydatki na taką skalę, spodziewalibyśmy się jako społeczeństwo, jako urząd, jako instytucja nadzorująca bardzo dobrej strategii polityki zakupowej. W latach 2018-2024 zamek z budżetu państwa wydał prawie 90 milionów złotych. Wojciech Fałkowski w wydanym oświadczeniu napisał: żaden obiekt nie został kupiony bez wcześniejszej, profesjonalnej i dogłębnej analizy, która obejmowała zarówno kwestie merytoryczne, jak i oferowaną cenę przedmiotu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. Największe sumy opadów dzisiaj w województwie dolnośląskim i opolskim, tutaj do 50 mm, śląskim do 30, wielkopolskim, lubuskim i małopolskim do 20 mm. Piątek idzie, no właściwie szykuje się pod znakiem chmur, a także opadów deszczu. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i w Małopolsce oraz na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, o czym już mówiliśmy, na Suwalszczyźnie także burze. Pojawia się także hasło deszcz ze śniegiem, to w Karkonoszach, a na termometrach od 10-16 stopni w zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze od 17 w centrum do 26 na Podlasiu, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 6 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 5. To jeszcze takie krótkie uzupełnienie do kalendarium muzycznego, no bo warto też wspomnieć, że właśnie 13 września w 1996 roku został zastrzelony Tupac Shakur, czyli jeden z tych najbardziej popularnych raperów. California Love i Tupac już teraz. To będzie pierwszy utwór po godzinie 5, który rozpoczyna nam godzinę. I jeszcze witamy w ramach piątkowego spotkania Coś mi świta w Trójce, Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. Slow jam, it's west side, so you know the road will bow down the no man. Say what you say, but give me that bomb beat. California Love i Tupac. No tak, można zatęsknić faktycznie słuchając prognozy pogody za takim kalifornijskim słońcem, ale z jednej strony mamy taki pogodowy rollercoaster, z drugiej również, że raz jest ciepło, gorąco, upalnie, a z drugiej strony przychodzi taka fala ulew, opadów deszczu. No i właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją. Dużo ostrzeżeń również IMGW polskie wydaje, ale także postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się u naszych sąsiadów. I jak się okazuje, południowo-zachodnia Polska, która przygotowuje się na intensywne opady deszczu, to jedno, ale drugie to w innych krajach też służby są postawione na nogi. W Czechach i na Słowacji do odwołania obowiązują ostrzeżenia przed powodziami. Na ulewy przygotowuje się też Austria, a więcej już teraz w relacji Wojciecha Stobby. Sytuacja jest podobna do tej z czasu katastrofalnych powodzi, zaalarmowały czeskie władze, a media przypomniały zdjęcia z 1997 i 2002 roku. Choć od tego czasu rozbudowano zabezpieczenia przeciwpowodziowe, to i tak trzeba być gotowym na najczarniejszy scenariusz. Ten zakłada, że do niedzieli na południu Czech, Morawach, Śląsku i w Beskidach spadnie tyle deszczu, ile normalnie spadłoby w ciągu 4 miesięcy. Krytyczna będzie sobota, kiedy przesiąknięta gleba nie będzie już w stanie wchłonąć więcej wody, rzeki i potoki mogą wystąpić z koryt. Dlatego już teraz przygotowywane są worki z piaskiem, a ze zbiorników retencyjnych na Odrze, Łabie, Wełtawie i Morawie spuszczana jest woda, by zwolnić miejsce na tę, która spadnie w najbliższych dniach. Mamy znaczną rezerwę na 100 milionów metrów sześciennych wody, ale wciąż opróżniamy zbiorniki. Sytuacja może być trudniejsza na przykład w dorzeczu rzeki Białej, gdzie nie ma zbiorników retencyjnych i nie mamy pola do manewru, mówiła w czeskiej telewizji Szarka Wolczkowa z zarządu dorzecza Odry. Wojciech Stobba również trzyma rękę na pulsie i zajmuje się tymi ostrzeżeniami, które faktycznie za granicą się także pojawiają. Sytuacja jest kryzysowa. Mamy nadzieję, że no, mimo wszystko nie dojdzie do powtórki z rozrywki. Oczywiście to słowo rozrywka to tak w cudzysłowie. No to teraz wróćmy jeszcze do tego, co działo się wczoraj w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Jacek Frenzel zajął się tematem podatku od deszczówki. W 2017 roku zmieniono nam przepisy i w tej chwili, co jest z całą pewnością zaskoczeniem dla wielu, wody opadowe i roztopowe nie są ściekiem. Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacji, Związek Miast Polskich. Z jednej strony nie mamy środków na to, żeby budować kanalizację deszczową, bo środki również europejskie są na budowanie kanalizacji ściekowej, a my mamy wody roztopowe, opadowe, które nie są według tej definicji ściekiem. Mamy też z tym drugi problem. Nie wiadomo, jakie stosować taryfy w stosunku do tych, którzy korzystają z kanalizacji deszczowej. A taryfy dla wód opadowych i roztopowych w różnych systemach odprowadzania w Polsce wprowadzono w ostatnich 20 latach ponad 100 samorządów wprowadziło. Dokładnie. No i też czy i ile będziemy płacić za deszczówkę. Pomysłów jest wiele, ale ostatecznych rozwiązań nadal nie ma. Nie ma też właściwej instalacji odprowadzania deszczówki i choć Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że jest gotowe do rozmów o zmianach zapisów prawa wodnego, to samorządy nadal mają związane ręce, a synoptycy zapowiadają kolejne deszcze, ulewy czy wręcz nawałnice. To jeden z tematów, który pojawił się na naszej antenie, ale oczywiście jest cały czas aktualny i cały czas napędza komentarze również z Państwa strony. No dobrze, to w takim razie 14 minut po godzinie 5 na zegarze. Do tematu wracać się będziemy regularnie, ale już za chwilę zajmiemy się takimi wielkimi ekranami, które są dostępne w tych nowoczesnych samochodach. A co na nich może się wyświetlać? No, pomysłów jest kilka. Ale czy to będzie bezpieczne? To też jedno z tych pytań, które zadamy niebawem. Coś mi świta. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcę. Dzień dobry. Lato na Grochowie. Oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Zmienimy pogodę. Jak chcesz, jak chcesz. I znów wyjdzie słońce. Już wiem, już wiem. I byle gdzie, byle z tobą. Bo kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Lato na Grochowie, czyli Rozalii, jeden z tych utworów, który cały czas walczy o Państwa głosy w ramach pierwszej trójki, lista przebojów. Dzisiaj po godzinie 19 Piotr Metz poprowadzi kolejne notowanie. Na ten utwór oczywiście można głosować na stronie trójka.polskieradio.pl/LPT, ale też jest znacznie więcej innych propozycji, więc warto sobie to wszystko przejrzeć, zanim ten ostateczny wybór zapadnie. Zresztą do godziny 12 mają Państwo czas. Na miejscu trzecim Jack White, That's How I'm Feeling. Na miejscu drugim Błażej Król-Nasowska, Można. A na miejscu pierwszym Mudo, czyli Małe Serce. No i dzisiaj lista wyjazdowa. Dzisiaj lista z Łodzi. To oczywiście wszystko jest związane z festiwalem Great September, którego Trójka jest patronką. No i dzisiaj Piotr Metz, lista przebojów Trójki. Pierwsza Trójka właśnie prosto z festiwalu Great September. Zresztą to nie jedyna audycja, która będzie transmitowana właśnie z Łodzi. Proszę nas słuchać cały czas. Wiedzą wszystko, to tak już zmieniając temat, kto, z kim, gdzie i dlaczego. W dobie smartfonów śledzenie użytkowników i podsuwanie im spersonalizowanych reklam to chleb powszedni. Okazuje się, że wkrótce to samo może dotyczyć również samochodów. Firma Ford zgłosiła właśnie patent na system generowania krojonych na miarę reklam. Ekrany dotykowe, podobnie jak smartfony, mogą skutecznie rozpraszać kierowców, prowadząc do opóźnionej reakcji i do zwiększonego ryzyka wypadków. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. I nie bez przyczyny europejska organizacja Euro NCAP już teraz planuje wprowadzić zmiany w ocenie bezpieczeństwa samochodów, właśnie ograniczając użycie ekranów dla kluczowych funkcji pojazdów. Ale Europa to nie Stany Zjednoczone i tam firma Ford zgłosiła patent na, uwaga, system wyświetlający w aucie spersonalizowane reklamy. To jest głupie, moim zdaniem, tak brzydko mówiąc. Kiepski pomysł. No bo samochód jest do przemieszczania, do poruszania się między punktem A a punktem B, a nie do tego, żeby oglądać reklamy. Ale Ford najwyraźniej jest innego zdania i chce śledzić to, gdzie jedziemy, z kim jedziemy oraz o czym i jak rozmawiamy. Permanentna inwigilacja, cytując filmowego klasyka, tematem zajął się Kuba Witkowski. No i faktycznie można się skrzywić, słuchając tego rodzaju rozwiązań, no bo mandaty za korzystanie z telefonów są już wysokie i bardzo dobrze, a mandaty za korzystanie z tych ogromnych ekranów, coraz większych, które znajdują się w kokpitach, być może również tego rodzaju przepisy się pojawią, ale z drugiej strony, no właśnie, technologia swoje, a prawo swoje, więc jak nie korzystać z takich ekranów, skoro są instalowane do nowoczesnych samochodów? Jak to wpływa też na naszą percepcję, nas kierowców? A to są takie wyzwania, z którymi będziemy musieli zdecydowanie się zmierzyć. Wróćmy jeszcze do wczorajszego klubu Trójki. Tutaj został poruszony przez Krzysztofa Łoniewskiego bardzo poważny temat. Ponad 90% pracowników w Polsce doświadczyło mobbingu. To problem, który dopiero teraz wyłania się ze strefy tabu. W klubie Trójki Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Katarzyną Bednarczykówną, dziennikarką, autorką reportażu Masz się łasić o zjawisku mobbingu w Polsce, który pojawił się, ta książka pojawiła się w księgarniach w tym miesiącu, a w rozmowie wzięli również udział psycholożka Katarzyna Matejewicz i prawniczka Joanna Cór, obie współpracujące z kampanią antymobbingową Godność ma swoje imię, dobrej fundacji. No i faktycznie rozmowa była ożywiona. Można być już tak zaszczutym, że stwierdzić, że właśnie już nie wiem, bać się po prostu sam swojego cienia. Ale dokładnie tak, bo na tym polega mobbing. To jest pranie mózgu i tak. Po prostu po jakimś czasie człowiek nie wie, co jest prawdą. Tak. Bo zaczynam źle myśleć o sobie. Tak jest. Ponieważ to ktoś cały czas sączy do głowy, że ty się nie nadajesz, ty to źle zrobiłeś. I to jest właśnie obniżenie poczucia przydatności zawodowej. To można przeczytać w książce. To fragment klubu Trójki jest wczoraj. Oczywiście polecamy Państwa uwadze, kolejne kluby, ale też włączanie się do dyskusji. Codziennie inny temat, inny prowadzący lub prowadząca. No i zawsze wysoka temperatura rozmów. 22 minuty po godzinie 5. Coś mi świta. Coś mi świta w trójce. Haim już za nami. If I could change your mind. A teraz Oasis, Live Forever. To tak na krótko, przed 5.30, o 5.30 skrót serwisu trójki, czyli najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Morning rain as it soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe Oasis i Live Forever, który cały czas żyje w sercach fanów. Zresztą koncerty już niedługo. 5.30, dokładnie na zegarze. Czas na skrót serwisu trójki i Agnieszka Drost. Prezydent Joe Biden spotka się dziś w Białym Domu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jednym z głównych tematów rozmowy będzie sprawa zezwolenia ukraińskim siłom zbrojnym na uderzenia w głąb Rosji. O tym, że Ukraina ma prawo używać zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym, mówił wczoraj szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Między innymi o tym rozmawiał z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem. Sekretarz stanu USA zatrzymał się w Warszawie w drodze powrotnej z Kijowa. Donald Trump potwierdził, że nie zgodzi się na kolejną debatę z kandydatką demokratów Kamalą Harris. Były prezydent stwierdził, że to on wygrał wtorkowy pojedynek i nie potrzebuje kolejnego.

Ten Summers Are Better, no i też Kamasi Washington udziela się w tym utworze i tak jakoś szlachetniej się zrobiło. 25 minut do godziny 6. Coś mi świta w Trójce, właściwie ten weekend i właściwie cały tydzień to Trójka w Łodzi, tak to można roboczo nazwać. Zaczęło się od Promiseland Art Festival. Dziś Great September, który właściwie już się rozpoczął i te pierwsze koncerty, te pierwsze doświadczenia festiwalowe już za nami, czyli muzyka, która właściwie rządzi w Łodzi i tak będzie przez najbliższe dni, z tego względu, że właściwie całe miasto jest taką jedną wielką areną i sceną festiwalową. Warto zwrócić uwagę na zespół Współgłosy, który całkiem niedawno wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było niezwykłe wydarzenie. To też jedna z gwiazd Great September, ale właściwie cały ten line-up, jak się fachowo mówi, na stronie. Warto też powiedzieć, że Trójka wspiera to muzyczne wydarzenie. Czyli tak, mamy Promiseland Art Festival, mamy Great September, mamy również w perspektywie najbliższego weekendu, czyli już jutro i pojutrze Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Ja wracam jeszcze wspomnieniami do Promiseland Art Festival, bo brałem w nim udział i spędziłem kilka dni w Łodzi rozmawiając z osobami, które tworzą i gry, i filmy, ale też pośród tych wielu artystów, którzy jednoczą się pod hasłem United in Art właśnie, czyli zjednoczeni w sztuce, pojawili się nie tylko rysownicy, animatorzy, nie tylko twórcy efektów specjalnych, ale także Julia Syczewa, czyli Isabel Cosplay, która właśnie związana jest z tym środowiskiem. Środowiskiem, które tworzy niezwykłe stroje, ale też wciela się w postaci z gier wideo. No i właśnie porozmawialiśmy sobie o tym cosplayu i o tym, czy też faktycznie jest takim sposobem na przykład na nieśmiałość. Zdecydowanie pomaga. Jestem mocnym introwertą tak naprawdę, ale wchodząc w postać w cosplayu staję się tak naprawdę nawet ekstrawertą, ponieważ jestem w stanie wyjść przed tłum nieznajomych ludzi i z nimi rozmawiać. Zanim zaczęłam cosplay na maturze ustnej, tak się spiłam ze stresu, że zapomniałam języka polskiego i nie byłam w stanie z siebie nic wydusić, ledwo zdałam. Teraz żaden problem. Cosplay daje taką jakby maskę, w której łatwiej wyjść poza swoje bariery, dlatego że to nie jestem ja, to jest moja postać. I stopniowo jak się przyzwyczaję, że to nie jestem ja, tylko moja postać, to skoro jestem w stanie pokonać tą barierę, mając na sobie jakiś tam kostium czy makijaż, to tak samo jestem w stanie przejść przez tą barierę, kiedy nie mam tego kostiumu, bo to nadal jestem ja. I to bardzo pomaga w życiu codziennym, to bardzo pomaga w pracy, w organizacji swojej pracy, jakby otwiera bardzo dużo dróg, gdzie można było się spodziewać, że to jest tylko kostium, przebranie się i tyle. Nie, to bardzo pomaga po prostu w życiu codziennym. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zacząć, czy może się tak po prostu odezwać do ciebie, zapytać, czy nie masz czasu, bo jesteś tak zarobiona, jak to wygląda? Nie, staram się zawsze znajdywać czas, bo ja byłam w stanie nauczyć się tych rzeczy, dlatego że inni mi pomagali i tak samo uważam, że ta wiedza nie może być zatrzymana, trzeba się nią dzielić. Uwielbiam widzieć nowe twarze, szczególnie jak organizuję konkursy cosplay i widzę tych cosplayerów, którzy mają 17 lat i oni przyszli i zrobili niesamowitą robotę, której ja się uczyłam 10 lat i jestem z nich dumna i jak mogę dołożyć do tego cegiełkę, do ich sukcesu, to dla mnie to jest najlepsze uczucie ever. Więc jeśli do mnie napiszecie, to jak najbardziej, nawet jeśli nie odpowiem tego samego dnia, to odpowiem jak tylko znajdę na to chwilę. Postaram się wam podesłać linki, skierować na grupy, doradzić co, gdzie i jak. I nie trzeba się bać, śmiało piszcie. Julia Syczewa, która i szyje, i tworzy te wszystkie stroje, i też potrafi charakteryzować postaci z gier, również na przykład tworzyć blizny, tak żeby wyglądały w taki filmowy już sposób, bo to właściwie ta kolejna granica i aktorstwo, i charakteryzacja, która zbliża te światy. Które Jeżeli ktoś chciałby nieco więcej dowiedzieć się o branży gier wideo i filmów, to jeszcze dodam, i o Promised Art Festival, no to warto zajrzeć na podcasty.polskieradio.pl i poszukać audycji Samograj. Tam właśnie wczorajsze wydanie, gdzie sporo było tych wywiadów z autorami i autorkami, i animacja, i taki klasyczny rysunek w stylu Disneya, ale również te najbardziej nowoczesne i skomplikowane efekty specjalne, które na przykład pojawiły się w filmie Duna, ale też całkiem sporo takich podpowiedzi, jak rozpocząć swoją przygodę zarówno w świecie gier, jak i filmu, bo właściwie te światy się przenikają i możemy powiedzieć o tym, że jest to po prostu takie miejsce, Promised Art Festival, w którym spotyka się szeroko rozumiana branża kreatywna. Teraz za 16 minut szósta na podcasty polskieradio.pl już odsyłałem, ale również na inne platformy podcastowe, gdzie można znaleźć nasze audycje. A co w porannym, zapraszamy do trójki, co przed nami po godzinie szóstej u Roberta Grzędowskiego. Otóż to dzisiaj w Zapraszamy do trójki będziemy mieć coś dla fanów sportu, ale też dla tych, którzy na sport patrzą spod łba. W cyklu Nowa Wielka Piątka opowiadamy historię mistrzyń i mistrzów paralimpijskich, którzy z Paryża przywieźli medale, ale to nie wyczyn sportowy musi być tym, co Państwo w tej historii i z tej historii zapamiętają. W dzisiejszym odcinku pojawi się opowieść o Karolinie Kucharczyk, która w swoim życiu musiała przejść przez prawdziwe piekło, które zgotowali jej rówieśnicy. Przykre doświadczenia obudziły w niej złość, która przeradzała się w przemoc, i gdyby nie trener i możliwość wykorzystywania tej nienawiści, tej energii właściwie wziętej z nienawiści w sporcie, historia Karoliny Kucharczyk mogłaby nie mieć takiego happy endu, ale szczęśliwie ma. W jej życiu jest sport, jest spokój i są wielkie sukcesy. Karolina Kucharczyk jest świetnym przykładem na to, że sport kształtuje i wychowuje. Choć w jej przypadku również nie ulega wątpliwości, że jest utalentowaną zawodniczką. Swoje zadowolenie i dumę pokazała na słynnym stadionie Stade de France, uderzając dzwonem, co oznaczało, że jest najlepsza. Ja normalnie w niego waliłam, ile wlezie, żeby głośno było, że ja jestem złotą medalistką. W Paryżu wywalczyła swój trzeci złoty medal Igrzysk Paralimpijskich w skoku w dal. I to jest właśnie ta historia, która z jednej strony może przerazić, a z drugiej wzruszyć i zachwycić. Tę historię usłyszą Państwo w cyklu Nowa Wielka Piątka. W dzisiejszym Zapraszamy do trójki o 7.50. opowie ją Państwu Norbert Michalak. Oczywiście polecamy jak najbardziej całą audycję, całe wydanie. Zapraszamy do trójki. Mnóstwo tematów, nie tylko sportowych, na Państwa czeka, ale też interakcja z Państwem i komentarze. 2 2 7 3. Oczywiście tradycyjnie. Jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Bo każdy robi bynys, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefiks, wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. I zrobimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka, gdy mówię, co mówię, poplanta. Więc póki was tu mam, póki wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie. Gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci potem towarzyszą aż do renty. Coś mi świta w sieci. Przeglądamy portale internetowe. Na łamach wirtualnej Polski o ataku na cywilny statek na Morzu Czarnym, można przeczytać. Czekamy na reakcję świata. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocy Rosjanie zaatakowali rakietą cywilny statek handlowy przewożący zboże do Egiptu. Uderzenie nastąpiło tuż po tym, jak opuścił on wody terytorialne Ukrainy. Czekamy na reakcję świata. Pszenica i bezpieczeństwo żywnościowe nigdy nie powinno być celem pocisków, napisał na swoim profilu na platformie X Polityk. No i to jest jedna z tych wstrząsających historii związanych oczywiście z konfliktem i z wojną. Byli brudni, głodni i chorzy. Przez miesiąc żyli w namiocie. Wstrząsająca historia nastoletnich braci. O tym dziś na stronie wyborcza.pl można przeczytać. Ojciec nie żyje, matka została aresztowana. 15-letnim Piotrem i 17-letnim Pawłem zaopiekowała się sąsiadka. Potem pojechali do starszego brata, ale nie było dla nich miejsca. Ekspertka: suma nieszczęść, jakie dotknęły tych chłopców, porusza do głębi. Mowa o dwóch chłopcach, którzy przez właściwie ponad miesiąc żyli w dachu, bez dachu nad głową, właściwie koczowali w namiocie usytuowanym na trawniku przed blokiem. I to jest taka historia, która porusza i można znaleźć ją właśnie na stronie wyborcza.pl. W dodatku Trójmiasto. Byli brudni i głodni, a także chorzy. O tym Anna dobiegała właśnie na wyborcza.pl. To przegląd tych tematów, które zarówno dotyczą sytuacji na arenie międzynarodowej, ale również tych lokalnych, najbliżej nas. Proszę mieć oczy otwarte szeroko. R.E.M. Losing My Religion już teraz w Trójce. Oh, life is bigger. It's bigger. Corner. R.E.M. Losing My Religion, a przed nami jeszcze Terrific Sunday i niebo. Będziemy patrzeć oczywiście na to niebo i sprawdzać sytuację pogodową również po godzinie 6. Za chwilę poranne zapraszamy do trójki, Robert Krzędowski, a my dziękujemy za Coś mi świta. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dobrego dnia.